الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رمضان وإسلام حتنبودكم شكور الله سبحانه وتعالى ونعمة نينجي alizo tunaimesha na nazo endelea kutunaimesha kila siku na katika neema kubwa alizo tunaimesha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya Uislamu ni neema ya kuwa katika manhaji hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Hii ni katika neema kubwa baada ya neema ya Uislamu mtu kubakia katika manhaji hii sahihi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba wake, na hii si kwa sababu ya ilmu ya mtu wala si kwa sababu ya ujanja wa mtu, bali ni taufiq ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuafikisha mtu kuwa katika manhaji hii. Na nikisema hivi ni kwamba kuna watu ambao walikuwa yusharu ilayhim bilbanan, ni watu ambao walikuwa wakijulikana kama ni watu wenye ilmu, lakini hawakuwafikishwa kuwa katika manhaji hii sahih ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika hao ambao walikuwa wengine wakiitwa kwamba ni mujaddidun, Al-Hasan al-Banna, wale ikhwanu al-Muslimun walikuwa wakimuita kwamba ni mujaddid, lakini hakuwa katika manhaji hii ya ahli sunnati wal jamaa, bali alikuwa ni sufi, akawa katika aqida ya ashaira. Alikuwa ni sufi wa kuhudhuria maulidini na kusoma kasaid zile za maulidi, ya nura aini sijui ya nini. Hasan al-Banna alikuwa katika aqida ya kiashaira ya tafwid, kutegemezwa sifa na majina ya Allah, kwamba hakuna anayejua maana yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, aqida ya tafwidul asma'i was sifat ila Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema mwenye jawharatut tawhid, wa kullu nassin awhama tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Hii ni moja katika akida za kiashaira kwamba hakuna anayejua sifa, maana ya sifa yoyote katika sifa za Allah, wala maana ya majina yoyote katika majina ya Allah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati Imamu Malik, Imamu Dari al-Hijra, alipoulizwa kuhusu istiwa, akasema al-istiwa ma'lum wal-kaifu majhul wal-imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'a. Kuyo maana inajulikana, istiwa maana yake inajulikana ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amelingana sawa juu ya arshi yake. Kuyo sio kweli kusema kwamba hakuna anayejua maana ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema hivyo Al-Hasan al-Banna as-Sufi. Wengine katika ambao walikuwa wakijulikana kama ni maulama lakini hawako katika manhaji hii ya haki ni Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ambao mpaka sasa kuna watu wanaodai kwamba ni watu wa sunna bado wanamtetea huyo Sayyid Qutb, ambaye alikuwa na akida ya wahdatil wujud kama tulivyoelezea juzi akida hii, ambayo walikuwa nayo masufi wengi walikuwa na akida hii. Sayyid Qutb naye pia alikuwa na akida hii kama alivyoelezea katika suratul Ikhlas katika kitabu chake Fi Dhilalil Quran. Sayyid Qutb ametunga kitabu tafsiri ya Qurani akaita Fi Dhilalil Quran, akatunga mijalladi mingi kadhaa, amepata tabu kutunga kitabu hiki lakini hatimaye kimeitwa Fi Dhilali Dhalal, si Fi Dhilali Al-Quran bali maulama wamekiita Fi Dhilali Dhalal, katika vivuli vya upotevu, kutokana na akida hii chafu aliyokuwa nayo, akida ya wahdatil wujud, ambapo alisema katika suratul Ikhlas, tafsiri ya suratul Ikhlas yake kasema innaha أحد الوجود فليس هناك حقيقة إلا حقيقته وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي إلى آخر كلامه. هذا سيد قطب. الشيخ الألباني رحمه الله سوما كتاب شاكيكي akasema hadha ainu ma qalahu man qala biwihdati lwujud au man i'taqada biwihdati lwujud. Hii ndiyo dhati ya maneno walioyasema hawa wanaitakidi itikadi hii ya wihdati lwujud, kwamba kila kitu ni Allah, kila kitu ni Mola, kila kitu tunachokiona, au kama anavyosema Sheikh Muhammad Amani Aljami, anasema kila kitu tunachokiona na kila kitu tunachokisikia basi hicho ndiyo Mola wetu. Miti, wanyama, mawe, ndiyo itikadi hii ya wahdatil wujud. Kila kitu unachokiona hicho ndiyo Mola, ndiyo itikadi hii ya wahdatil wujud waliokuwa nayo masufi wengi kina Ibn Arabi na wengineo, na Sayyid Qutb naye pia alikuwa na akida hii, ameisema akida hii katika suratul Ikhlas na pia mwanzo mwanzo wa suratul Hadid pia ameelezea itikadi hii chafu ya wahdatil wujud. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah alipouliziwa kuhusu akida ya Sayyid Qutb akasema mimi sijasoma kitabu chake kizima hiki cha Dhilalil Quran, sijakisoma, lakini inanitosha mimi tafsiri yake ya suratul Ikhlas kwamba ana akida hii ya wahdatil wujud. Anasema inanitosha kwamba huyu hakuwa katika akida ya sunnati wal jamaa, bali alikuwa na akida hii ya kikafiri ya wahdatil wujud. Akasema inatosha alivyorudiwa na Sheikh al-Albani rahimahullah na wengineo waliomrudi, anasema Sheikh Ibn Uthaymeen inatosha. Kwa hiyo huyu naye pia hizbiyun ikhwanul muflisun walikuwa wakidai kwamba ni mujaddid, lakini naye pia alikuwa na akida hii chafu bila yani anakuiacha akida hii sahiha ya mtume sallam na masahaba wake katika ambao hawakuwafikishwa na manhaji hii ya haq na akida hii sahiha ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ni al-Qardawi Yusuf al-Qardawi ni katika ambao hawako katika manhaji hii na akida hii ya ahli sunnati wal jamaa Yusuf al-Qardawi ambaye mpaka sasa yuko hai naye ni katika waliopotea waliokuwa mbali na manhaji hii ya ahli sunnati wal jamaa Yusuf al-Qardawi naye ana maneno mengi ambayo ni maneno ya itikadi mbaya maneno ambayo hafai muislamu kuyatamka anatamka huyu Yusuf al-Qardawi ambapo kuna watu ambao wanajitia kwamba ni wana sunna mpaka sasa nao wanamtetea Yusuf al-Qardawi na kusoma vitabu vyake na kukasirika watu wakipondwa huyu akirudiwa Yusuf al-Qardawi mtu anakasirika anataka kulia juu ya mimbar kwa nini amefanywa radi Yusuf al-Qardawi mtu mpotovu aliyesema maneno machafu katika maneno machafu aliyoyasema Yusuf al-Qardawi ni kumpongeza mmoja katika Mayahudi mmoja katika Mayahudi aliyeshinda katika uchaguzi kule Israel aliposhinda kwa voti kubwa sana 99 alishinda kwa voti hiyo ya 99 akasema Yusuf al-Qardawi lau Allah angeshuka pia asingepata nisba hii ya kupata watu wengi kiasi hichi cha 99 nisba asingepata Allah subhanahu wa ta'ala maneno haya ameyasema Yusuf al-Qardawi na yapo mpaka sasa yamerekodiwa maneno haya bali katika mambo anayoyafanya Yusuf al-Qardawi ni kusema kwamba twatamani nchi za Kiislamu ziwe kama nchi za Kiyahudi amesema maneno hayo kwa twatamani nchi za Kiislamu ziwe kama nchi za Kiyahudi vile vile hani maneno ameyasema pia Yusuf al-Qardawi akawa katika mambo ambayo vitendo vichafu alivyonavyo alishika akapewa mti huu wa Christmas akapewa Yusuf al-Qardawi akaupokea kwa Mayahudi Mayahudi walimpa mti huu wa Christmas na yeye akaupokea akapigwa mapicha haya ni mambo ameyafanya Yusuf al-Qardawi bali ana akida chafu zinazojulikana zamani alikuwa akiwaponda Mayahudi akiwaita kwamba ni ikhwanul qarada wal khanazir sasa hivi anasema haifai kuwaita hawa ikhwanul qarada wal khanazir huyo Yusuf al-Qardawi na ndio maana Sheikh Muqbil hafidhahu rahimahullah akatunga kitabu akaita iskatul karbil al-kalbil aawi iskatu al-kalbil aawi ambaye Yusuf ibn Abdullah al-Qardawi akakiita kitabu hicho kwa sababu ya kumnyamazisha huyu Yusuf al-Qardawi akatuga kitabu hicho al-Imam Muqbil al-Wadi'i rahimahullah kwa sababu ya mambo yake machafu aliyokuwa akiyasema na akiyafanya huyu Yusuf al-Qardawi kwa ndugu zangu waislamu hawa ni katika watu ambao walikuwa na ilmu zao lakini hawakuwafikishwa huwa katika manhaji hii ya haq manhaji ya mtume sallam na masahaba wake katika watu hao ambao kanu yusharu ilayhim bilbanam Yahya al-Hajuri ni katika watu ambao walikuwa tukiigiza hata ibara zake misemo yake ilikuwa tukiiga Yahya al-Hajuri jinsi alivyokuwa mtu wa sunna alivyokuwa akifanya bidii kubwa za kueneza sunna na manhaji hii ya mtume sallam tabia ilikuwa tukiiga ibara zake. Majmaja, majmaja, sasa yeye amekuwa yeye ndio majmaja kutokana na inhirafu yake aliyokuwa nayo ya kufanya taani mpaka kwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, na kusema kwamba adhana ya pili au adhana ya kwanza siku ya Ijumaa ni bid'a. Wakati Uthman ibn Affan, khalifa wa tatu wa Mtume sallam, ndio alioanzisha hii adhana ya kwanza ya salatul Jumaa, Yahya al-Hajuri anasema ni bid'a. Adhana hii ni bid'a, pamoja na kwamba imeanzishwa na Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, khalifa wa tatu wa Mtume sallam. Wa ina hadithu an-Nabiy sallam, hadithi ya Irbad ibn Saria, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Iko wapi hadithi hii ya Yahya al-Hajuri? Huu ni katika watu ambao walikuwa wakiashiriwa kwa banan, na ilikuwa tukiiga ibara zake, lakini bahati mbaya amekuwa ni munharif, hayuko katika manhaji hii ya al-sunnati wal-jamaa. Katika wao ni Ali al-Halabi. Ali al-Halabi naye alikuwa katika watu wa sunna, ametunga rasail kwa manhaji hii, lakini sasa hivi hayupo katika sunna, ametoka katika manhaji hii ya ahli sunnati wal jamaa, amekuwa ni munharif. Sasa hivi ameweka saiti hasa ya kuwatukana maulama wa sunna, hususan al-Sheikh Rabi' hafidhahullah, ameanzisha saiti hiyo akaita kullu salafiyin, lakini ni kullu munharifin, kwa ajili ya kumtukana Sheikh Rabi' peke yake. Saiti hii anamtukana Sheikh Rabi' peke yake, huyu Ali al-Halabi. Alafu ana mambo mengi anayoyafanya ya kuwaponda na kuwatani na kuwajarhi maulama wa sunna, na kuwalinda na kuwafanyia difaa hawa mahizbi kina Muhammad Hassan yule al-Masri na wengineo, kina al-Huwaini, huyu Ali al-Halabi. Kwa ndo nikasema kwamba si kwa uwezo wa mtu, wala si kwa ujanja wa mtu, wala si kwa ilmu ya mtu kubakia katika manhaji hii ya ahli sunnati wal jamaa, bali tawfiq ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika manhaji hii ya ahli sunnati wal jamaa. Ndugu zangu Waislamu, la haula wala quwwata illa billah, hakuna nguvu wala hakuna uwezo wa yoyote isipokuwa ni kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo, iwe katika taa, iwe katika kuzuiwa na maasiya. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye tunayemuomba mara kwa mara atuwafikishe. Kwa nasema kwamba hii ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala anazotuneemesha na alizowaneemesha wenzetu kubakia katika manhaji hii ya ahli sunnati wal jamaa. Bali na hao wengine, hao wa sasa ambao walikuwa wakidai kwamba eti ni waanzilishi wao wa da'wa salafia katika nchi hizi za East Africa, sasa hivi kumbe si waanzilishi wa da'wa hii, bali ni waanzilishi wa Ikhwanul Muslimun, ni waanzilishi wa mahizbi, ndio walioanzisha uhizbi katika East Africa, kina Barahiani na wenzake. Hawa nao wamekuwa ni maadui wakubwa wa da'wa hii salafia, mpaka kueneza barua na kuwapa duati wa da'wa salafia kwamba ni marufuku kuingia katika misikiti yao. Barahiani ametoa barua hizo, kila mmoja katika sisi ana barua hiyo ya kwamba ni marufuku kuingia katika msikiti wake na kutoa dawa misikiti yake iliyoko kule Tanzania, hususan Tanga. Sasa hawa ndio watu ambao wanajidai kwamba walikuwa ni watu wa sunna, na ni mpaka sasa anadai kwamba ni mtu wa sunna, na huko anatoa barua hizo za kupiga marufuku watu wasitoe dawa katika misikiti yake. Mpaka kuna wengine sasa hivi ambao wamejitangaza kwamba wao ni masalafi na wana akida salafia, lakini mpaka sasa wanasema maneno machafu ya kuwaponda maduati na pia ya kuwaponda maulama. Kuna watu wanadai kwamba wao ni salafiyin, halafu wanawaponda maulama akiwemo Sheikh Rabi. Kuna mtu kusema kwamba kwani Sheikh Rabi ni maasum, Sheikh Rabi ni maasum, hakosei. Nani kasema Sheikh Rabi ni maasum? Nani kasema mwanawachuoni yoyote ni maasumu hapa duniani? Hakuna maasumu isipokuwa Mtume SAW. Kullun yukhadhu qawluhu wa yurad illa sahiba hadha alqabr sallallahu alayhi wa sallam. Nani kasema Sheikh Rabi ni maasum au Sheikh Al-Fawzan maasum au Sheikh Muhammad bin Hadi ma... nani kasema hivi? Isipokuwa haya ni maneno ya kihizbi ya kuanza kuwatani maulama wa sunna, na hakuna mwenye kumtani alim katika maulama wa sunna, itakuwa ni hizbi. Hawezi kuwa salafi akasema kwani Sheikh Rabi ni maasum. Hawezi kusema hivi isipokuwa ni mtu hizbi. Kwa hiyo hii moja kwa moja ni kufanya taan ya hawa maulama. Kuna mtu ambaye alikuwa akijitangaza, bali alijitangaza kwamba yeye ni salafi, yeye ni mwenye akida salafia, sijui nini, maneno mengi akajitangaza. Leo anasema mimi naweza nikamtoa Abu Hashim Kenya. Mtu salafi anaweza kusema hivyo? Naweza nikamtoa Abu Hashim Kenya nikamrudisha kwao? Kama ni mtu salafi anaweza kusema maneno hayo? Maneno namna hii Makuraish walimwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maneno kama haya Makuraish walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waraka ibn Naufal, ammi yake mama Khadija radhiyallahu anha, wakati Makuraish wanaanza kumnyanyasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akajiwa na Jibril, akenda kwa mama Khadija akamwelezea, akawa anatetemeka kwa kujiwa na Jibril na kumminya, kumwambia Iqra. Alipokwenda kwa Waraka ibn Naufal akamwambia, huyu ni Namus, yule anayekuja kwa mitume ndio huyo aliyekujia wewe. Akamwambia, lau laitani lau kuntu jadhan lau kuntu hayyan idh yukhrijuka qaumuk, natamani mimi lao ningekuwa na nguvu, lao ningekuwa na hai wakati jamaa zako watakapokutoa. Mtume akamwambia, awa mukhrijiya hum, hivi wao watanitoa mimi? Akamwambia, naam, watakutoa. Sasa maneno hayo ni Makuraishi walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tutamtoa hapa Maka, na Mtume ni mzao wa Maka. Sasa maneno hayo mtu Muislamu anamwambia Muislamu mwenzake, tena Muislamu ambaye ni mumin, twamtarajia kheri, halafu wewe unasema maneno hayo? Ndugu zangu Waislamu, hivi ndivyo wanavyofanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anapopotoka akawacha manhaji ya haki, na Allah subhanahu wa ta'ala anampotosha. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika manhaji hii ya haki, manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na masahaba wake. Ndugu zangu Waislamu, kuna sababu nyingi wanazozitaja maulamaa za kupata thabati katika manhaji hii ya mtu kubakia katika manhaji hii ya haki. Kuna sababu nyingi ambazo wameziweka maulama za mtu kupata thabati ya manhaji hii, ambayo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati hiyo. Katika sababu hizo zinazosaidia kupata thabati katika manhaji hii, kwanza ad-du'a'u bis-thabat 'ala ad-din, kuomba mtu kuwa na thabati katika dini. Kila mtu katika Muislamu anatakiwa amuombe Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara ampe thabati katika dini. Faqad kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama qalat Ummu Salama radiyallahu anha wa arwaha, kana aktharu du'a'i an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, e mwenye kugeuza nyoyo, thabitisha moyo wangu juu ya dini yako, utie thabati moyo wangu juu ya dini yako. Hii ni dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mara nyingi akiomba kwa dua hii ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini. Kwa ni dua ambayo kila muislamu anatakiwa aiombe dua hii ili Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabati. Wa du'au kama la yafa alaikum addu'au mina la ibada, dua ni katika ibada. Wa du'au shanuhu adhim, dua jambo lake ni kubwa, dua ni katika ibada, dua ni lazima. Ni lazima kila mtu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kila jambo analitaka, kama alivyosema Allah na kuamrisha, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Amesema Mola wenu niombeni, waqala rabbukum ud'uni, Mola wenu amesema niombeni, astajib lakum, nitakukubalieni dua zenu, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin, wale wanaofanya kibri kuniomba wataingia motoni, hali ya kuwa ni madhalili. Mtu anayefanya kibri kwamba hamuombi Allah, hamuombi Allah kwa sababu amejichosheleza, kwa sababu ana mali, kwa sababu ni tajiri, kwa hiyo hana haja ya kumuomba Allah, huyu ni kwamba ataingia katika jahannam hali ya kuwa dhalili, kwa sababu dua ni katika ibada. Ni lazima kila muislamu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala vyovyote alivyo. Waqala sallallahu alayhi wa sallam addu'au huwa al-ibada, dua ndiyo ibada. Kwa ni lazima kila muislamu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah fi bayani asbabi thabat ala al-hidaya hina suila an dhalik. Ibn Uthaymeen rahimahullah alipoulizwa kuhusu sababu za thabat juu ya hidaya, alipoulizwa hivyo qala min aqwa al-asbab ad-du'a, katika sababu za nguvu sana za kupata thabati ni dua. Anna al-insana yad'u Allah ta'ala daiman an yuthabbitahu, mtu amuombe Allah daiman ampe thabati katika dini. Lianna al-quluba baina usbu'ain min asabi'i ar-rahman yuqallibuha kaifa yasha, sabu nyoyo ziko baina ya vidole viwili katika vidole vya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anizigeuza nyoyo anavyotaka. Kwa hiyo ili Allah subhanahu wa ta'ala asizigeuze nyoyo zetu akazipotosha nyoyo zetu, tunatakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara atupe thabati. Yakulu Sheikh ibn Uthaymeen fad'u Allah ta'ala bithabati kama da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhalik ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'ati. Mtume katika dua zake ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'ati, e mwenye kugeuza nyoyo zigeuze nyoyo zetu juu ya kukutii. Huyo kila muislamu anatakiwa amuombe Allah subhanahu wa ta'ala dua hizi ili ampe thabati katika dini yake, ili ampe thabati katika manhaji sahih, ili ampe thabati katika aqida sahiha, aqida ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake. Yakulu Sheikh ibn Uthaymeen dhukira, asema imetajwa kwamba al-Imamu Ahmad rahimahullah alipokuwa mgonjwa al-Imamu Ahmad maradhi yale ya kufa alizimia, kabla hajafariki alizimia. Alipozimia alafu akashtuka akazinduka akasikika anasema ba'du, anasema baada ya kuzinduka akaulizwa, ya Aba Abdillah, mbona ulikuwa ukisema ba'du, ni maneno gani hao uliokuwa ukisema? Asema shaitani wakati ule mimi maradhi yamenizidi ilikuwa akisema futtani ya Ahmad, yani ajaztu an udirikaka wa uhuiyaka. Shaitani anamwambia Imam Ahmad, wewe nimekukosa, mimi nimekukosa kukudiriki na kukupoteza, nimeshakukosa. Sasa ndio mimi namjibu, baadu bado sijakufa mimi, bado nataka hifadha kwa Allah, wewe usinipoteze. Jinsi shaitani anavyomfuatia fuatia mtu mpaka mwisho wa uhai wake, bado shaitani anataka kumpoteza mwanadamu. Kwa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na huu shaitani ili asitupoteze. Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba kwa dua zake hizo asitupotoshe kama alivyoshindwa shaitani kumpotosha al-Imamu Ahmad. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala linabiyihi sallallahu alayhi wa sallam, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila idhan la'adhaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka alayna nasira. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walaula an thabbatnaka, lau sisi tusingekupa wewe thabati, laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila, ungekurubia kuwapondokea wale makafiri kidogo kidogo, idha la adhaqnaka dhi'fal hayat, hapo tungekuonjesha adhabu ya hapa katika uhai wako na adhabu ya kufa, thumma la tajidu laka alaina nasira, kisha usingepata mtu wa kukunusuru. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake maneno hayo. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yaqulu, fa in kana hadha lirrasul sallallahu alayhi wa sallam fama baluna nahnu du'afa'u al-iman wal yaqin wa ta'tarina ash-shubuhat wash-shahawat fa nahnu ala khatarin 'adheem فعلينا أن نسأل الله تعالى الثبات على الحق وألا يزيغ قلوبنا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتك آيه، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الشيخ ابن عثيمين سمع هاي من نهاية Allah anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, fama baluna nahnu, vipi sisi dhuafau al-imani wal yaqin, madhaifu wa iman, madhaifu wa yaqini, halafu zinatuzikia shubuhat na shahawat, tuna maradhi ya shubuhat na maradhi ya shahawat, kwa hiyo sisi tuko katika hatari kubwa. Fa nahnu ala khatarin adhim, fa alaina أن نسأل الله تعالى الثبات على الحق. كوني واجب جويتو كموان با الله سبحانه وتعالى مارا كمارا أتوبي ثبات كتك حق وألا يزيغ قلوبنا ننزيت زيسي بوتوكي. كويو هيا نمابو أمبايو كيلا مو إسلام أنا تكيو أموان با الله سبحانه وتعالى مارا كمارا أمبي الله سبحانه وتعالى ثبات. Hasa hasa sisi tulio katika manaji ya haki tunamuomba Allah mara kwa mara dua hizi, tunatakiwa tumuombe Allah mara kwa mara, kwani wale waliopinda si kwa ujanja wao, bali ni Allah subhanahu wa ta'ala, na inhirafu yao Allah subhanahu wa ta'ala akawapotosha, sasa hivi wamekuwa dhidi ya manaji hii sahihi, manaji ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. السبب الثاني، سبب يبين كتك سباب سكفت ثبات على الحق وعلى هذا المنهج الحق، قراءة القرآن الكريم، كسوما قرآن تكوف وتدبره والعمل به وزنغتيا نكتكليز اليوم. فإن القرآن كما قال أهل العلم نزل القرآن لمقاصد عظيمة، قرآن مشوكا وأدلية مقصودية مكبوة، منها تلاوته وقراءته ana al-layli wa atrafa an-nahar, kusoma Qur'ani nyakati za usiku, nyakati za mchana, watadabburu na kuizingatia Qur'ani, wafahamu maani, ufahamu maana yake, wataamulu asrari, kufikiria vizuri siri za Qur'an, ala huda wa nuri min Allahi azza wa jalla, ala fahmi salafi salih ridwanullahi ta'ala alayhim, kufahamu Qur'ani kupitia ufahamu wa salafu salih, watu wema waliopita, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwashukie. Qala Allahu ta'ala, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil-akhirah a'tadna lahum 'adaban alima. Yaqulu Sheikh Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hizi, yaqulu yukhbiru ta'ala an sharafi al-Qur'an wa jalalatihi. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi anaelezea utukufu wa Qur'an, wa annahu yahdi lillati hiya aqwam, na kwamba Qur'ani inaongoza kwenye njia iliyo sawa sawa, ai a'dalu wa a'la min al-aqaid, katika aqida wal a'mal, na katika amal ibadat wal akhlaq, na katika tabia. Haya ni katika baadhi yanayoelekezwa na Qur'an. Yaqul faman yad'u ilayhi al-Qur'anu kana akmala an-nasi wa aqwamahu wa ahdahum fi jami'i al-umur, ambaye analingania kwa Qur'ani kana akmala an-nasi, anakuwa ni mkamilifu wa watu, wa aqwamahum wa ahdahum fi jami'i al-umur. Wa qawluhu ta'ala ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أي من الواجبات والسنن. قرآني إن وبشرية والي وإسلام ونوفاني عمل جيما من الواجبات كتك مامو يواجب والسنن مامو يسنة أن لهم أجرا كبيرا قوامبا ونماليب مكوبا أي أعده الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصفه إلا هو. الله سبحانه وتعالى أمواندليا كتك نيومبا يوكرموك مامبو أمبايو حكونا نيجي وصفزاك اسبقوا يي الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Yani min al-khair, Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia khiri nyingi na starehe za milele na furaha walladha, kama kala sallallahu alayhi wa sallam, kama kala sallallahu alayhi wa sallam, au kama kala ta'ala ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, a'adattu li'ibadiy as-salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, nimewaandalia waja wangu wema mambo ambayo hakuna jicho lililoona wala sikio lililosikia wala halijapita katika moyo wa yoyote wa mtu yoyote, hizo starehe za peponi jinsi zilivyosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah al-Imam Abdul Rahman al-Sa'di rahimahullah, yaqul كما صلوا في الليل ودعوا وأخفوا العمل جازاهم الله من جنس عملهم. كما vile walivyokuwa kiswali usiku watu wakimuomba Allah wakificha amali zao, na Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa kwa jinsi ya amali zao. Fa akhfa ajrahum, ndio maana Allah ameficha hayo malipo yao. Walihadha qala ta'ala jazaan bima kanu yaamalun, malipo ya hayo waliokuwa wakiyafanya, kama vile walivyokuwa wakificha ibada zao za usiku, na Allah subhanahu wa ta'ala malipo yao ameyaficha. Aljazaa min jinsi al-amal. Qala ibn Abdul Qawi في منظومته وواظب على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي وحافظ على فعل الفروض لوقتها وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي ونادي إذا قمت في الليل سامعا قريبا مجيبا بالفواصل يبتدي وواظب على درس القرآن دوم كسم قرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي كوني قرآن إن لينش مويم قوم كما جيوه مويم قوم كما جيوه unalainishwa na Qur'an kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala law anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun wa alqur'ani inalainisha moyo mgumu Qur'ani inalainisha moyo mgumu majabali hayo lau Qur'ani ingeteremshiwa juu yao majabali yangepasuka pasuka yakalainika yakawa kama kitu laini kwa hiyo Qur'ani inalainisha moyo mgumu yulayinu qalban qasiyan mithla jalmadi wa hafidh ala fi'li alfurudhi liwaqtiha dumu kutekeleza faradhi sala za faradhi kwa wakati wake wa khudh bi nasibin fi dduja min tahajjudi chukua fungu lako la usiku kusali tahajjud wa nadi idha qumta fi al-layli sami'a qariban mujiban bil fawasili yabtadi mlinganie muombe ukisimama usiku sami'an mwenye kusikia qariban ali karibu mujiban mwenye kujibu bil fawasili yabtadi wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.